دک تاریخ د عیسی ابن جاریه پر روایت باندې صادق ناراضی شیگان عمر سے بانے ڈیرے اعتراضات کری دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پا بان کے صلات و خیر و من النوم اضافہ کرے دے بیدت سے میرے لوتار کی دی درے طلاقہ دے جاری کری دی. شیعہ اعتراض شیعہ خبر کون او جناب عمر سعد بن عبادہ چی صحابی دا رسول لے دا بے گناہ قتل کولو حکم اور کرے دے بخاری کے دا مستقل کتاب دے تاریخی دستاویز شیعہ مسلمان یا کافر فائق جی اعتراض نہ کی. ملا علی قاری رحمہ اللہ شرح نقایہ کے لکھی فسار اجمان شل لکاتری اجمارا بے اسناد صحیح صحیح سند دے چلے عمر زمانہ کے با شل لکاتا کے دل عثمان سے بے کہ اور علی سے پائے کہ عمر یہ روایت کے حد ثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان دا دمونگا پا دے تراویو سند کے راضی ندیوی دا ضعیف دے دا اگر چې د جنازې په مانځ کې فاتحه وی لیکيږي صلات الرسول کې کوم سند دی دا کشان دی چې دا ضعیف دی قبل د جنازې غسر کې ضعیف دی. حجت الله کې وی وعدده 20 رکعات زم جل اتلس صفحه 18 شاولی الله رده کې پیښ کیږي حجت الله کنه هغه وی شل رکعات لري. او علامه عبدالحی لیکي تحفه الاخيار کې شل رکعات سنت مؤکده دي کدا سوک پریدی نتارک در سنت مؤکدہ دے. ابن جوزی نے جائزاد المسیر کی چھ لکی نغال وفا بے احوال المصطفیٰ کی لکی انہا نبی صلی فی شار رمضان 20 رکعتن سوا الوتر. اچھا وہ ضعیف تے کا نا نو پر نور انوار کے دا صراحت تے چھ خبر واحد تا دون شرافت میں لو جی چھ ٹول صحابہ و تابعین پھر اس تو عمل شروع کی نا پاک سنت بانے دا بات ضرورت نی بل دارا چ معجم صغیر تبرانی اس رشتہ دائے پاخر کے مستقل رسالہ دا پدے التحفۃ المرضیہ فی حل بعض مشکلات الحدیثیہ پدے کے دے امام شافعی نہ دے امام بخاری نہ دے امام ترمذی نہ دے سیوطی نہ دے سخاوی نہ دے شوکانی نہ رحمہم اللہ دا خبر ذکر کرے دا کہ ار رنگ روایتی کچھ پتہ تعامل سراغ ثابت چھ صحابہ پہ تعامل کری تابعین پہ کری دا قدم دا روایت دا بالکل بیا ٹنگے دل روایت چھ الفقہ علی المذاہب الاربعہ اول جلد صفحہ 341 ان عددها 20 رکعتان شل رکعت تراویح دی فقہ و سنہ دی تقسیمی ورکی ہے یو پکریم لے دویم جلد لانا کار وقت اول جلد لکی اول جلد خود رکڑ دے کنا اول جلد کی دین قیام رمضان باب دے اول جلد صفحہ 182 و صحہ سید ہوئی ان الناس کانو یسلون علی عاد عمر و عثمان علی 20 رکعتان و هو الرأی جمہور الفقہائے من الحنفیت والحنابلت و داود دار داود ظاہریم قول لے اور دار جمہور فقہ و حناب و حنابلو داغیم قول لے و صحہ اگر تو صحیح ویری دیتا کی کتاب کے چکم لکا معتمد کتاب دی پنیز بانے ہوں گرنے لکھی گی بدایت المجتہد ہو چھے کاری او فقہ بیانی دار ابن رشد مالکی دے اگر وی فختار مالک فی اہل قولے ہے و ابو حنیفت و شافی و احمد ہو و داود ہو القیام بی 20 رکعتن سوا الوتر رنبے جلد 152 صفحہ چھ شل رکعت تراوی دی باقی دا تطوع دا اطلاق چکڑے دے دے پا دے اعتبار تا رکڑے چھ فرائض را سیوا دی تا فرائض را سیوا کا سننا نہیں پاگے باننم بیا اطلاق کی گی اور دا علامہ عبدالحی ار وقت یادی دے دے کہ ارکڑے دے نا اغلی کی پس آیا کے اول جلد صفحہ 168 ومنہا ان النفل الذي واجب عليه لقد وت نفل پتہ معنی باندې جره فرض نہ سیوا کم مند دت دے نفل ہوئی تک اور پسی دی ہوئی واجب عليه الصحابه ايضن سنت مؤکدت دغم سنت مؤکدی او داشل رکاتری وقت تنازعت فی جہالت زماننا زمانے جاہلان محققین وطن دی ویلے گا زمانہ زمانے جاہلان پا دے کے جگڑی شروع کری دی اگی ہوئی چی دا شل لکات ندی یزنون انہم وجدو علمنا ویحسبون انہم یحسنون سنعا دا دے علامہ عبدالحی سر خیل احناف اگر دا لکلی دی عالم گیری اول جل زمخ پل خبرم موکو کنا پہن میں سنت للرجال والنساء جمیعا خزلوم دا تراوی دی اور سرور پاروم دی مغنی دے ابن قدامہ اول جلد 834 امام احمد وی چشل لکات دی کتاب العمد امام شافعی اغوی زما خوشل لکات خوخ دی. نو گویا دغه یو روایت د موتا مالک د دې په متن کې لګی استراب دی د محمد ابن یوسف پنځه شاګردان دی په دې کې درې یو لس رکاتا یو دیار لس رکاتا یو یویش رکاتا غا نقل کی ابن د دې وجن ابن عبد البر داوی دی چې په دې کې د امام مالک رحمت الله علیه نه هغه کم دینو لغون تک وهم هغه شوی دی. ان ربک یعلم استعرب پویږي انک تقوم ادنا یقیناً تو ادریگی من سلس اللیلی تشپید بیسو کی ونسپو یو کسم دا اور ادی پنیمہ کی پسلسو اور ادی پدریم ایسا کی. نبی علیہ السلام پا دی طریقے سر تراوی دریش پی کڑی دی کنا سلس اللیل کی نسپ اللیل کی اور بل اشپا طول اشپا نسائی کی روایت تے نکمون دا زیاد بیدتیان یو اتاسو دشپگیش تشپو بیدتیان یے او قران په کوم نه ختم کړي نبی علیہ السلام چې د حافظ مخ کې کیږي دا د نبی علیہ السلام رسوګ نشي ثابتولې چې ګنې حافظ مخ کې شوی دی د نبی په زمانه کې د نبی په زمانه کې او اوس تور پسې ولارد جو قران ختم کړي دی. وطائفتم من الذين معک یو ډل دا غچانا معکا چې تاسو ردی والله یقدر تاسو ولارد دي صحابه کرام والله يقدر الليل والنهار الله سيئن دا دکیر شپه دا ور دي علما پو دي الله الله تو سو چارګه دتا سو انده دن شکولي د مقرر مقدار پتا و علیکم سنتي را وصل پتا سو فقرو ما تسر من القران لولیا غچ تاسو آسان لګی دي قران نا علما پو دي الله ذم ملتو ان پمانه د انه یقینا سيكون منكم مردا پتا سو کې باندې جوړم وي دا علت د فرض تخفيف د قيام الليل نا جوڑا بینی شکولے دونو اگدو اگدو و آخرون آسا نور کسان بوموی یزربونا پی الاردے حقیب سفر کی پزمکہ کی اللباب کے مفسر لیکی کسب المال بی منزلت الجہاد زان لمزدوری کول صحیح دم دے جہاد غندگی دی یبتغونا من فضل اللہ دی بلٹی دا اللہ فضل تجارت بکی و آخرون آسا نور کسان بی کو قاتلونا پی سبیل اللہ دی بجنگ کی دا اللہ پلار کی دا اللہ پلار کے جنگ کی فوجیوں می کنا تنخالی ناغبانم دا اطلاق کی گرندانا کنی جا پکے ندے وآخرونا جو قاتلونا پی سبیل اللہ فقرعو ما تحصر منہو نلو لے اغا چہستان وید دینا فقی مصطلاتا پابندی نمان زکاوئے عبارت بدنی وآتو زکاتا ورکوئے زکاة واقبض اللہ قردن حسنا اخلاق کلی کے تک صورت مزمل مکی صورت تے قرد ورکوئے اللہ لا قرد خیستا دا اللہ دردار پارا اخلاق خبر آبر کے وما تقدمو تعمیم بارت تخصیص ہو اغا چ دیان کو سکم دخبلو دانونو دا پارا ان خیر اندار کس منے کہنا تجیدو تاسب سواب مومے اند اللہ دا اللہ سخا ہوا خیرنو دغا سواب چے اللہ کم ورکی دا دیر غور دے ہوا زمیر فصل لے یا زمیر اللہ تراجے دے خیرن چے دے دا دیم نمبر مفول لے دا تجید دا پارا ہوئی اول مفول لے و آدم آو دیر جاتے اجرا پا اجرا پا سوابونو کے اگر وصیتوں نے چرس تو کہہ رہا ہے نہ خبر ادارہ چیز وندے اور مال خرچ کے واستغفر اللہ بخنا غواڑے دا اللہ نا یقینا اللہ بخن کے میرا باندے سورۃ مدثر دمک کے سرے رب دغ قم قم کے دے قران بیان ہوا قران بیان ہوا او پدی کم تبلیغ او دعوت ہو تے چلو ول ذکر دے دا قران چکم دشمن دے راغا او صاف ہو پدی کے ذکر کر دے منس کے قیامت احوال ہو او تخویف ہو اور یہ شبہ جواب ہو اور اخلق جہنم تے تیری دی ولی تیری دی داغی ذکر بکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر اے کمبل اغسطن کیا اے پا کمبل کے زان رنگارون کیا مدثر دسار الانسار شعار والناس دسار قوم فانزر ادرے گا تیار وہ سا مطلب ادرے گا چھٹا کیا سستی میں اختیار ہوا فانزر یرا ورکا دا دعوه دا صورت تا مقصودی یرا ورکا رسنا دا دینا کد توحید نمانے نو عذاب براشی وربکا فکبرو او اکیو دا خپل ربو لوی بیان کا فکبر ربکا او دا خپل ربو فکبرو لوی بیان کا. حدیث کے رازی نبی علیہ السلام چی با مند شورو کو نپا اللہ اکبر سر بے شورو کو دایت چکل نادل شو وربکا فکبرو او دغه وجوا چې بل حدیث کې راځي تحریم او تکبیر او تحلیل او تسلیم خو عام اوقات کې اوس یادی ک تعالی علیک انم بسم الله الله اکبر کومنس کینم شروع کوا پ الله اکبر څنګه چې دا سورۃ چې کړه نازلې ده کنه دا خو بالکل د بعثت اول اول لغه وقت خو مونږ سر نه واجب نو. نبی علیہ السلام کو چې نوافل وکول نه پای کې به الله اکبر وی. ایا امام رازی فکبر عن اللغو والرفس لوی بیان کا چې الله پاک چې کم دینو اغل داس وی. امام رازی دې امام رازی تفسیر کبیر کې وی فکبر عظم ربک مما یقول عبادۃ الاوثان لوی بیان کا چې بت پرست وی دا غلطه کی. وسیابک پطاهر او خپل جامع پاک ساتا وسیابک پطاهر پل جامع پاک ساتا دا کمی جامع چی دے غست دی دا پاک ساتا یا دا مطلب دے چی دا خپل عمل اصلاح ہو کا خلقوی دا پلان کی جامع پاک را دا غپل امن تتی نشتا از آنور خوی کنا تتی دا توشکلو دا تومت ساس کمی جولیتا پریوتنا او درین دا خپل زڑا پاک کا دا گناہونو نا او خپل اہل اغیتا ام تبلیغ کوا اغیتا عدب و خیا وسیابکا پتاہیرو والرجزا پاجرو دا بوتانو دا بندگینا دانڈڑی تساتا عقائد برابر کا وسیابکا پتاہیر اعمال برابر کا ولا تمنن اخلاقو او چا سر احسان مکوا تستقصیرو چی زیادتی غواڑی پا بلوقت کی نور لکھو ریٹی کی و دا نبی علیہ السلام دا پار خلاف اولا دی خن دی زکا چی کل چال سورکے نو پا دیو نورکے چی دیو مال سرا کی تکر اخد چکمکار کی عدل بدلو ولربک فاصبر او خاص د خپل رب دردار پاره فاصبر او صبر کوا دا د اخلاق او خاصش ول تبلیغ سره متعلق او انذر چکه کرن خلق بلګیای نبیا وت صبر کې پیدانو قراف الناقور کله چ پکوالی شي پښ پیله کې فذالک دغه پکورا دو یوم الدین دغه ورځ یوم عاشیر ډیر ګران ورځ ده علل کافرین په کافرانو غیر یسیر پچې مسان نه ده. امام ترمذی دا یو روایت نقل کړی دی چې د زراره رضی الله تعالی عنہ هغه امامتی ورکولا زراره بن اوفا ترمذی کښتا او دا آیت یې وینې به هوښ شو نو روغ ور دی دو راوی وی چې زه پای کسانو کې اومه چې مونږه کټ کې غواچو او کور ته دا غلاش وردن نکو دا آخرت منظر وته بالکل مخې دی شو. زرنی ما پریگدا و من اگا چال روما خلق تو وحیدا چا ما دے پیدا کرده اکی آوازی دا مال دا اولادنا دا غولی دمن مغیرہ بدماش ہو نمبر دس بدماش سورت نون کے بنا پا یو قول دا مفسرینو دا غط اسکرہ دا لس صفات ذکر کردی دی و جعلتو لہو مالا ممدودا و منگا دا ورکڑی دی مالا ممدودا مال دیر اگد اگدو مفسرین لکی چا دے ولی دا مکیو دا طائب پا منس کے دیر زیات خزانی زی په زی باندې هغه پرتی وی او غلامانی او سونه او نور نعمتونه ول ډیر زیات ورکړو او دارنګ قسم قسم تجارتونه ولنګې وی او بنینا او زامن شهودن هر وخت خدمت ته ولار شهودن معنا چې غایب ني بچي نعمت ته هو جوړ دوبه کړي بل کراچه کړي بل لاهور کړي بل کوټه کړي نستا خو پکار رانه کې کنه شهودن چه حاضری ده خدمت ده پار پاغ وقت مجامعو که هم حاضری مفسرین لکی چه دول از دامنی او تفسیر قرطبی که رازی او دریو تنو پک اسلام راوڑه ده هشام پک اسلام راوڑه ده ولید ابن ولید اغا چه دواغانی بوله نبی علیہ السلام غختر قنوت نازل اکی اغا اسلام راوڑه ده او خالد پک اسلام راوڑه ده خالد ابن ولید چه ورطا ویری کی گی تو ری دیری دی خوزر ده خالد غاڑی پا خالد ابن ولید چه جهان ستاره ده ولید او دیز ویو او بنینا شهودا او زامن حاضر او د پار د خدمت او محط له تمهیدا او تیار کړو مال در پار د دنیا ډیر ډیر سامانونه په هر رنگ تیار اول سره سمیت ما او بیا پک لا دی تمل ری ان ازیدا چ نور زیاد بول ورکم کلا حق ردا خبر ان وکانا ل آیاتنا انیدا د اجمالن جرم ذکر کی و دې زمون د آیاتونو دشمن زمون د آیاتونو دشمنو و یو آیت او ریدر ایده حامیم تنزیر الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزنب قسم قرار ده ان له لحلاوة و ان علیه لطلاوة ایخ کل خوب قرآن ده او تازگی ده او ویخی هم مضبوط ده او میوی پکم دیره مزیدار ده دلتا مباسرین دا تکر کی اصو کوئی چه ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان و ایتائز القربان دغی او ریدر ده نو گویا دوم ده قرآن کریم نا اثر یو وقت واقص تنو کرشانو وی سبع الولیدو دیکھو صحابی جوڑ شو اور ادب دون عزتو چلتا بے ریحانتو قریش وی چلتا خود قریشانو غٹ گل لے دائے نادی سوری کو سعودا ضرور با اوخے جوما دے پلوئے چڑھائے باندھے دوزخ کے غرد پائے بانے بخیجی راخیجی وردش بکی انہو فکرا وقدرا دا فساد تفسیر مخ کے منگا ہوئے چھے اجمالا نے ہوئے چھے فسادیو کنا کان لے آیاتنا آنی دا اسے لگ وضاحت کی انہو فکرا دا فکرو چلو دا مفکر اسلام نو دے اسے مفکر فی الاسلام جوڑے دو ناخر کے دے اسلام ردو کو فکرا فکرو چلو وقدرا یو اندازے جوڑا کرلا پا خیال پزڑکی فقتلا پلانت دکڑی شی کیف قدرا سنگے اندازو چلولا ثم قتلا بیارے پا دویم ظلم پلانت شی کیف قدرا سنگے غلطا اندازو چلولا ثم نظرا اگر وقی کیمرہ نو انو قسم قسم کرتا بون ایک ٹن چوتا بھی اگر کڑی دی تا لیڈران چکلا انٹرویو ورکی کنن وصر بھی اخبار کی انٹرویو کے مختلف اندازو کل اخان دی کل اکاری گی کل گوتا بارا کی کل بوٹی را سے اچت کی نو دے مغا قسم قسم کارو نکی سم نظرا بے او قتل نو سم آبسا بے تندی تریو کو و بسران دے چرونے کو سم آدبرا بیری ورس گیرو لگو پشاشو وستک بران تکبر اخکارا کو فکالان بلیو غرولا انہذا اللہ سیرون یو سرو ندیدہ مگر جادو دے چھ نقل کڑی چھوے دے انہذا اللہ قول البشر ندیدہ مگر وینا دے انسان دیر غٹ تو دے پکنو دا توبت سقر باسی سوس لی سقر زردہ چھ وردن نبکم دلرا سقر سقر تام سقر غیر منصرف دے تکا معرفر و تانیس تے پکے وما ادراکا ما سقر تا تسپترا چھ سقر سشے دے لا تبقی نو پریدی اڈوکے ولا تذر نو پریدی اس وقت کے اس کافر لواحت للبشر سوزون کی بئی دے للبشر دا انسان سرمن لا اغمق کے چوئے نزاعت للشوا علیہ 19 پدی جہنم باندے نلس ملائک مقرر دی بے زمانے سوک شلکولی نیش اللہ وی یعنی طول ماتا محتاج دی 19 تفسیر قرطبی کی دی داغ مشران دی نور خطق قطبومی تکا حدیث کرا دی جہنم کل راخ کلی کی گی نا اویا ذرا واگی بے ورطا چولی غر واگی اغبا اویا ذرا ملائک راخ کی وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکا شبہ یار مخلوق ڈیر دی کنا نو لستن دنیو ببل توی تب دایو پکیو نیسے ابل بتو نیسے کنا بس بے گاؤں پہ شمونگ تغگ نیسے مونگ پہ ڈیر یو ایلگ دی وما جعلنا جواب ندی مقرر کری مونگا اصحاب النار کارکنان دورو دلتا اصحاب نا مطلب سوکی داران دی الا ملائکا مگر ملائکو داولی نلستی یار پدی نلستو کسی چل لے وما جعلنا عدتهم نرے گردولی مونگا ردی داشمار اللہ فنت اللہ جن کا فرو مگر ازمیخ دا پارا دا کافرانو یو خو پکی دا حکمت دویم وجعلنا لیستیقن اللہ جن ومگ دا نلس زکا مقرر کرو چی یقینو کیا کسانو اوتو الکتابا چی کتاب والاور کڑی شوی دے چکل خبر ہو رہی دلا ویزداد اللہ جن آمنو ایمانا ویزداد اللہ جن آمنو زیادتی کی مومنانو لرا ایمانا ایمان شک بختم شنی یقین بالا ہے پیدا کی گلی استیقن کنا ثمرات دے ایمان لوازم دے ایمان داتنا مراد دے امام رازی تفسیر کبیر ولا ارتاب الذین شکونو کی یقین داغن شک ختم شکنا ولا ارتاب الذین اوت الکتاب شکونو کلیا کسان چیر کتاب ورکڑی شوی دے والمومنون مومنان ولیقول الذین فی قلوب مرضون بلا نتیجے اور دیر پارا چوبیا کسان چیر دی پزرونو کے مرض دا منافقت تے والکافرون نور کافران یہودیان و عیسائیان ماذا اراد اللہ بهذا مسئلہ اللہ ارادہ کرے دا پدی عدد سرا دا جہتا دا مثال نا کذالکا ام دک کشان دا دغی گمراہ کون کو گنتا کے تفریر پدوارو نتیجو یو دل اللہ من یشا او ویادی من یشا اللہ گمراہ کی اغا چالا چی خوخیشی پا ادایت کی ادایت ور کی اغا چالا چی خوخیشی یو زدی دے بلعی نادی دے پدی عدد دا ملائکو کیوں سوک حق تورتی دے ادایتی و تنصیب کو اباز بلا غرین گمراہان شو وما يعلم جنود ربك الا هو ان پویگی استاد رب پلخ کرو بانے مگر یو اللہ تفسیر خازن کی دی خلقو لتعذیب آل النار دا پیدا شوی دی وسمو اور جہنم یان دا عذاب دا پار دی اور قرآن کی دی وما يعلم جنود ربك پدے بانے یو اللہ پو دی یعنی پیغمبر پیم نرے پو کنا وما و اللہ سر حسر دی اللہ هو نبر علیانوی داو پیدا کی گی نا خلقو لتعذیب آل النار وما یان دی دا سقر اللہ ذکر آل البشر مگر نصیحت دا پارا دا انسان کلا حق دا والقمر گوارا سپمے تو گورا پدی باندی سونا حالات رازی اولش پا چکم سپمے نو دیر نظر باز خلقی وینی سر حد کسا کسان دی اغیر یو وینی نور خلقی اومنی که تاق پلا اونلی دلکانا نو داغ چا خبر اومنا فسلم رعوه بالافساری چاچ پستر گس پمے لی دلی دا نو پاولش پا کوئی نظر باز وینی نو نبی علیہ السلام پاول اول کی خدیجی اولی دو پر رسالت پس افسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولی دو ایمان روڑو بیادا دریم و دویم اشپا چیئی گا نا نا پا دے مفتی منیب الرحمن سے و اغاو موینی اکرا کورے والا کورا مخ کی سلویخ تو تنو پا دے رمضان کی میاشولی دلا اغاوی پاکستان کے کسی حصہ میں چاند نظر نہیں آیا چیرے پاکستان پہی سیسا کے اس پومے پا نظر بانے را نگلا سرحد بر پاکستان اسے نہیں نو از اللہ مردان از اللہ ثوابے از اللہ پشاور ہو دا گورے چھ پہ ہندوستان کی نہیں پاکستان کے کسی حصے میں نو بیا پا دے دوے مدرے ماں پا دے درے مسل ہو رمے ٹھول ہوئی نہیں پا درے مسل ہو رمہ رمو من دے خلق کیوں ہوئی نہیں دک کشان تے پا درے مسل ہو رم کال باندے دیر خلقو پا نبی علیہ السلام بانی ایمان روڑو اچھے کل لسم کال شو نو نبی علیہ السلام چوک کی اولار دے زکر پا لسمش پہ ہر سوک بھی نہیں اجے سوال لسمش پو میشی ناکو بیا گنڈا منڈا رکے بیشی نائے کہ بالکل اکمال تا کمال تا خبر ہو رسے دلا بیا رس رو رو پتنا ظل دو اجتماع در اجتماع کے اس پنا کی گی او اس بخلا کوئی کنا ٹوپ پوخی اس بٹوک پوی یاو خوڑے دے دا ٹوپ بوی دا دے امیان عدد تے بیا دائن پس چکم دے نبی علیہ السلام رو رو کمزور کے دا کمزور کے دا آخر کے سپو میں غائب شی نو نبی علیہ السلام وفات شو دا سے حالات وہ پتام راضی والقمر پس وہ میں سونا حالات رالو واللیل او شپام گوارا پدیم دیر حالات راضی اذا ادبرا کلا چی پتلو لگی نو عالم بیوزل ختمی کی جی رشپے گن تکے والصبح اذا اسفرا او سبا گوارے اذا اسفرا کلا چی رنائی خورکی اللباب دیدے کی رکلی دی مفسر اسفرو بالفجر روایت ہوں اِنَّا لَعَهْدَ الْكُبَرِ یقیناً دا سقرو یو داغے درنو درنو سیزنو ندے نزیراً للبشرے یرا ورکولی دا پار دا انسان کم انسان یعنی لمن شاہ منکم دا پار داغا چا شاہ منکم چو غواری پتازو کے طول مکلفین یا دی آن یتقدما چوڑان دی شی خیر تا او یتاخر یا رستو شی دا خیرنا کلو نفسن حریو کسو بما کسبت و پائسو چو دسکڑی دی رہینتن گاناو بن بھئی اللہ اصحاب الیمین بشارت تے جوڑ شو لیکن جنت والا نا فی جناتنو کائنون فی جناتنو دیبا پا جنتنو کی یتساءلون یوبلن و تپوسن کی دیتا سوال لتوبیخ ہوئی یتساءلون عن المجرمین سوال وکیل مجرمانونا دا مجرم نا چے سوال دا جنتی کی نا دے لگ رٹی و تبوی ما سلککم فی سقرو سس استاسو داخل کرے دے سقر تا قالو دی بوتا پا جواب کیو آئی لب نکو من المسلینا نو منگا چی عقیدون دا منزگزار ساتلا زکر چی عقیدے دا منزگزار دا منز ساتل دا او بیا کل کل دا دن منزو اغا پاتی شی نا دا سڑے مسلمان دے خلاف ثابت تے صاحب دا تحقیقات تا ولم نکو نتعم المسکینا او نو منگا چی خیراتون کو پا مسکینانو کم واجب حق و مسکین لونا دے ورکرے وکننا نخوض مال خائزین منگ با مسخرے کو لے مال خائزین نا مسخرے کو ان کو سارا گپ شپ چپا جوڑ جو نا پا دین پورے بم ٹوکے کو لے پیغمبر پورے ہم وکننا نکذب بیوم الدین او منگ با درو جن گن اور از دا قیامت ہو حتی آتانا الیقین سم نشو تردی پورے چراغ منتمر گو فما تنفعوم نفر شفاعت قاری نفع بور نکی دیتا شفاعت الشافعین سفارش دے سفارش کو ان کو فما لهم پدے خلق بانی سشوی دی عن التذکرتی چی دا دے قرآن دا نصیحتنا معرزینا ڈڑک ان کی دی تذکرہ بھی رکی قرآن تا دا قرآن نا چی چا ڈڑک کردے دا دو جی دی یو خو سم اسے انکار بس نیمنم او دویم دیتا ہم بھی رکی گی چی قرآن منی خو عمل پی نکی دیو میراز کی کاننام حمر مستنفرا گویا چی دی خردی ترید ان کی دا پا بے وقفے کے دیر مشہور دی زکا کم چی کور کے ساتھ رکھیے گی خرو عقیدوں نہ یری گی اور چرا کم وحشی نہ دگا ڈر جات تری گی فرتو چتیخت کبھی من قصورا دا امزرو دا غرمبارنا قصورا امزری چه کل غرمبی گی کنان اغا وقت دیر دیر جاتی ری گی دا قرآن خو امزری ری دیت خوال سوک بیان رازی بیا تختی دوی و معنی اللباب کے مفسر دا تبری پاوالی سرا نقل کردی دا چه دا دینا مراد خکاریان دیو دا ای غشری دی چه کل طول لاجم شی او خکار بانی گزار کین چگی مباس شورم کی بل یرید کل امرئ منہم بلکہ غواڑی ہری او پدی کے ان یوتا چور دی کریش دیتا صحف منشرہ اسمانی پانے پرانس تلشوی ولن نو من الرقی کا حتی تنزل علینا کتابا نقرو ہر یو صحیفۃ القرآن او صحیفۃ الحدیث غواڑی چمون لری جدا جدا را کریشی کلا ہر گدا سے ندا بل لا یخافون الاخرہ بلکہ دین ہری گی اخرت نا کلا ہر گدا سے ندا حق خبر ادا انہو یقیناً دا قرآن دلتے رہو زمیر ذکر اوڑو چھے ذکر رہو دا قرآن پا وجہ سرا اکلا ہا ذکر کی انہا تا تذکرے پا وجہ سرا تذکرتن مونس تے فمن شاہ ذکرہ تار چاک پلک وخرا کنسیت تین آخری نواد اخلی وما اس کرونا اللہ انشاء اللہ او نسیت نشی غستے لدینا دید دے قرآن نا مگر اگا چھے دا اللہ کو خشی ارسو دے قرآن لقوالا نشی رات لے ہوا آل التقوی دا اللہ اہل دا دے دے چی دا دن دے یر اکڑی شی و آل المغفرہ او مستحق دے دا گناہنو دا بخنے دوستو بے والو گندہ کے درس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایاسب الانسان ان نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا باب دا قیامت شروع شو ثبوت القیامہ اور قیامت احوال خلاصہ البعث والجزا اور دلائل پد مسئلہ مینس کی تخویف اور بشارت و تسلی نبی علیہ السلام لا آخر کے بیا دعوے طرف تبا صورت اغوا پس کی گی لا اقسم بیوم القیامہ اس وجت نشتا چکسم اخرما پورت دا قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ او اس وجت نشتا چکسم اخرما پاگ نفس ملامت کو ان کی او کنا قسم خوری چلا دا سے ندا اقسم قسم خرما نبیا و جواب قسم محذوف مانے اغسو لتبعثن خام خواب تاسو دوبارہ پورتا کولی شے نفس لوامہ سے توائی ولا اقسم بالنفس اللوامہ درے قسم نفسو ندی یو تا نفس مطمئن نوی لکھی گی او یو تا نفس لوامہ وی لکھی گی کچتا نفس داسی چه پا طاعات خوشحالی گی پا عبادات خوشحالی گی او در رب العزت سر داغ نفس تعلق پیدا شی دا نفس مطمئن کل نفس دے یا ایتها النفس المطمئنہ دویم اگا نفس چه صرف پا دنیا پوئی گی پا خواہشات پورا کول پوئی گی اور دا تعلق دا زینت دا دنیا دا خواہشاتو دی سیزون سرے و دا شریعت نا دا دین نا دا قرآن نا تختی دتا نفس امارہ بھی دکی گی وما ابر و نفسی ان النفس لا امارہ تم بسو درہم قسم دل تا ذکر کی یو نفس مطمئن شو یو امارہ شو درہم لوامہ شو لوامہ آگا کل یوے غاڑتا و کل بلے غاڑتا کل دازے پدے نیکو بانے برابر شی دیل ناراضی کل یوی غاڑتا کل بلی غاڑتا کل دے زان ملامت ہوں کی چیارا دا دمان سے جوڑ شو دا نفس لوامہ رے دا نفس مطمئنہ دا انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات و دنیکانو دے ایا سب الانسانوں آیا خیال کی دا انسان اللہ نجمہ عظامہ دا زجر دے دے صورت پا داوا چھے منگ با جمعنو کو عظامہ دا دا دا ڈکی پا قیامت کے بعد دا دا ڈکی جمعنو کو دی تا پوسم کی من یحی العظامہ وی رمیم بلا ولنا دے توی دلیل انفسی زان تا گورا تا جمع کولی شی قادرین نجمع بروبا سے منگ بے جمع کو دا سے حال کے چتا قتل رن کیو علا ان نسوی بنانا پا دے باندے چھ برابر بکو منگا ردے یو یو بند دا بندونا دا دے برابر اول گران دی دا میں والا جڑکڑی ہوں مضبوط تی وشرد ناس رہوں او یو یو بند بولا برابر ہوں بل یرید الانسان دا مخین ترقی یحسبو بلکہ غواڑی دا انسان لیفجر امامہ دا لام چھ دے دا زائد دے او نصب دے یفجر در ای زور چھ دے دا پانے مقدر سر دے غواڑی دا انسان چھ انکارو کی دمخ کے حالاتو نام را روان دے قیامتو زنکدنو پولیسراتو میزانو وغیرہ یا لیفجر دا دیر پارا چھ فسکو فجورو کی امامہو پراتن کی زمانہ کی دا کم وقت چھ را روان دے پا دیکھ دے فسکو فجورو کی دوڑا مانے ردی سیدی فائدہ یسالو تپوس کی لیفجر امامہو تپوس کی دا سڑے دا فاجرو ایا دا منکرو نو دے تپوس دا زدو دینات کی او لیفجر امامہو یا داش شاولی اللہ فضل کبیر کی لکی چی دیوی سو فاتوبو زرد جذب توبو باسم لا وقت دیر دے لالکی ما روستو بیا پا دمہ بانے کا خیری سو فاتوبو اصو پا سو پا کی ادیوی پا دمہ با کی گی نب دمہ پیراشی نورو غردی گی چی خبرے گی نوی مر لے او دیر خراب حالت سر مڑی او معصیت زر کی انیکے لرست رستو کی گی ارامی توب لمخ کرے او توبے لرستو دے ایاد لیفجر امامہو دا دین مراد دا عمل شنو سو پا عیشو زبلا جو اندیم ڈالا دیر جات وقت دے پکے دو نظر نمڑکے گا ما امام راضی دی کری دی چھے دا بعض دے انکارو یو وجہ خوش شبہی چھا شک و تراغ دی اور یو وجہ شہواتی دا یو شبہاتی یو شہواتی نکر شبہی دا وجہ نا انکار سک دا قیامت نکی نوے ویل ایحسب الانسانو اللہ نجما عظاما شبر ختم کا اڈوکی و بندون لجمع کولشم او اگو رخپل زان تا خپل بدن تا تستا اجداد دا سے گڑ وڈ شی چھ خوری سر یو دیشی بیا با دیم رو باسا ما زکا چھ تن نوی او ما پا دی تلی کیسر دوبارت تن نوی او ما دی دنیا ترا استلے تا دین دا معلوم شو آغوی چھ دا نفس و دا بدن پا منس کے بیا فرق دے او کچھ تا دا وجی تا شبہ وجی نی تا شہوت وجی نوتوی بل یرید الانسان لیفجر امامہ شہوتی شہواتو کے دون اختشو چھ قیامت دا نیر شو او یحسب الانسان شکی سڑیا شک دے ختم کا قیامت را روان دے دو داد وسی زن دی شہواتو شبہاتو فیضا بری قلب سرون کلچ کری بیری شی نظرو ایران شی بالکل وقصف القمرون اور تورشی اسپم میں وجمع الشمس والقمر اور جمکڑی شی نور اسپم میں پو دیکھے چھ دوالا بیرنا شی دغا نور بخطر آغرزی گی دا اسمان بخطر آغرزی گی دست سماون پترتو اسمان جزمک لرازی قیامت ببینا نور اسپم میں بجمکوم کم ذات چھ نور اسپم میں جمکولی شی اغستا ڈکیم جمکولی شی یقول الانسان وای دا انسان وای با دا انسان یوم ایدن پا دغا وردو این المفر کم زیر تیختا کم زیر تیختا کولی مصدر پا مانا دا فرار کم زیر تیختی زرفی کا کلا ہرگز دا سے ندا لا وزرا دا تیختی رو نشتا الی ربکا یوم ایدن المستقر رو خپل رب تبا پا دغو را دو ستاسو زیر قراری وی انتہا منتہا ستاسو خپل رب ترا مستقر زیر قراری جنب باول انسانو خبر والی بشی دغه انسان یقول الانسان والا کلا چی دا عملون والا تلی دی و خبر شی او علا بخبر شی چی دا تالی جبی لور شی یونب بول انسان یوم ایدن پسو بی ما قدم آواخر چی مخی لگلی و رستے پریخی دیم رستے ورس پریخی دی جیداد بی پریخی زمکر بی پریخی مخی بیم سامل لگلی نیکی سرقه جاریا دای پریخی دا و کنس نیما وصیت کل مدیدار کرده دا که خراب دا مخی نترکی بل الانسان علی نفسی بصیرام بلکه دا انسان پا خپل ځان باندې گوا لیدون کرده دا خپل ځان لیدون کرده خبر دی خپل ځان نه دا انسان د خپل ځان نه خبر دی ولو القا معذرا اگر چې وړاندې کوي د خپل بانی اسی انی بانی وکی خود ته هم یقیني دا پته را چې ټول روانه زما ده دیم معنا کی اللباب کے مفسرو یمن کے بغټ کټ پردی خرسیدلې او فاسقان او فاجران وروړلې او پخپل مکانونو کډکو روشندارونو باندې بیچولې او تیار به جوړ کړل او په خلوت کې آرامي توبونه کول ولو القا معذرا کداغه پردی راز وړاندې کې سوکنی کنه الله وی زو دنه خبره ما لا تحرک به لسانک لتاجل به مخو دوا په دې قران خپل جبا دل چې تو تلوار کې پدې باندې ان علینا جمعه و قرانه یقینا زمونږه په ذمہ باندې دي جمعه د دې قران جمع کول ما دا جمع خارجی ده په خارج کې و قرآن او لستل لدی ستا پا جبا اوما دا جمع ده پا ذهن کې یو وجود خارجی کنا او یو وجود ذهنی نجمعه وجود خارجی شو او قرآن دا وجود ذهنی شو پا ذهن که ویدرم جمع کو خارج که ودا قرآن جمع کی گی خلق بے یادی فا ادا قرآن هم کلچ منگا لولو دی لرا فتا بے قرآن هم تابیداری کا واد دے دلستلو اور آد دے دلستلو چھ قرآن وی لکی گی کنے امام بخاری پاولو والو پانو کیوی فستمعو وانسیتو وگو تکیرو چپیا اور قرآن اموی اذا قرآن القرآنو فستمعو لہو وانسیتو سم انا لینا بیانا بیاز مونگا پزیما وضاحت دے دا مطلبونو ہم دے بیان وضاحت دے دا مطلبونو اگا بیان چھے پیغمبر کړه دې هغه ته حدیث ویل کیږي لته بین للناس ما نزل الیه معلومه شو چې حدیثو دا حجت اشکال لے چې د مخکی آیاتونو سره ربط نه صحیح کیږي مخکره قیامت ذکر دې اوس وی چې تلوار مکو او قران زر زر مو آیا مونږ به جمع کو درلا نو مختلف ربطونه خلکو ذکر کړی دي ولیکن مونږ خپل له استادانو ربط چې را رسیدل دې غدار چې الله په هر یو سیس باندې قادر دې نور اس پو میں جمع کرلو جمع الشمس والقمر اللہ نجم عظامہ اڈوکی را جمع کرلو کم ذات چے اڈوکی را جمع کولی شی اور کم ذات چے نور اس پو میں را جمع کولی شی اغسطا پسینک قرآن جمع کولی شی انا علینا جمعہو ادا مونتا غورا ربط کاری دا نور ربطنونا نور دیر اگدوگ دی لکا بعد پکداوی جدا پا منس کے یو خبر آوا اور ضروری خبر خلق پا منس کے بے ربط ہوں کی اگر یوتن تا کسی که دا پی خورتا ترم داسی و داسی و اب امس که غط یا غطن وڑای واغس کلا اب یاو تاوی چیز بالی سار تا ترم غطن وڑای ماخلا سڑے پی بدخ کارین بیاد دوست تا کسی شو روکی ایدا سے ربط ذکر کیو غور دا ربط شو مخیم جمع را غیرو اللہ نجمع ازاما جمع الشمس والقمرو ان علینا جمعهو سم ان علینا بیانا دیتا بیا حدیث فی کلا دوارا مانی ٹک دی ردعم ٹک دار گز دا سے ندا کلا حق دا خبره دا ول استاسو دا قیامت و بدشی او قیامت وای نشتا منشه سر دنیا و دیره خوخرا بل تحبون العاجلا بلکه تاسو خوخوه دنیا و تذرون الاخره و غافل اید آخرتنا دا آخرتنا غافره خونده آخرتو آخرتنا غافله او دنیا و دیره خوخرا دا دنیا پوچه نقصان چه رازی نو بس ہر سال تیار ہے اور دین خیرت کی چیز کی گی نکی گی با آغا خبر ہوا تفسیر قرطبی چی ذکر کرو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا ومن البلیت دا دیر لی مصیبت را غلے دے چی تب یو سڑی وی نی فی صورت الرجل السمیع المبصری خبو خیاری خبو بینی خبو اوری خو کلا چھ پا دنیا ایسا مصیبت راشی او اذا یصاب بدینی لم یشعری وچھ پا دینی سے مصیبت راشی تب وید دی کون دے دی اڑون دے اس نے نرے خبر دنیا لچٹک دے آخرت لرست رے تخفیف اخروی وجوہ یوم اذن ناظرتن سمخون واپا دا غرستر تازی الہ ربی آم پل رب تبا ناظرہ کتن کی دال سنت دلیل لے چھ رویت دباری تعلاشتا دیدن بکی گی یا اللہ پل دیداروں دیدن و نصیب کے دے آیت میں استدلال ووجوہن سنور مخنبئی نکرا سنور مخنبئی یوم ایزن پدہ غورد و باسرتن مڑاوے مڑ بے آفی تظنو یقین بکوی را خلقو ان یفعل بے آچو بکڑیشی ددی سرا فاقر عاملہ ماتا ان کے معاملہ فاخرہ سخ مصیبت ہو چھ دو ملا تیرو علمات کی کلا ہرگز دا سے ندایا حق دا اذا بلغت التراقیا کلا چھ دا روح ارسی مریتا بلغت الروح التراقیا دا اولگا ورسسرا تحبون العاجل تسر دنیا رڑے رکھو خرا و خبری زنکدن برازی کلا چھ روح دے مریتا ارسی ناغ وقت با خبر شے وکیلا اویلیشی دا سوکوئی دا ہر طرف نا گر چا پیرا آوازوں یار یار دوستو اخپل پلوان کی من راق من سکتا سڑے خپرے کا نا کاکا غور دے دل دن کا دن شروع کی گی سوگ دے دمچ ان کے دے دا رواج پہ اعتبار سر ہوئے چیرا استاد را والا نہ استاد راوستو نہ غم داسو نہ رتش تبارک اللہ جی ورتلوی تبارک اللہ جی تبارک اللہ جی تبارک اللہ جی یہ بس ایک گنا خمر شی زخپل تبار پخوما وکیل من راق راق یواز دم دم دم چون کے نہ دے معالج تے مراد قیلا دیم خبر نہیں شو کولے کنا دیم خراب دے تو دیم پہ اشارہ وی تے ڈاکٹر پے من ڈکا اوا خو خپل جوڑ پپو یا روان دے ال ڈاکٹر سے ال طبیب سے جان را رسوا بابا خراب دے من راق معالج وزنا اور دوم یقین شی پدان پوجی چیٹی پتری کٹ دا ان والفراق و چیدا خو جدائی دا دنیا نا والتفت ساق و بساق یو دے بشی دا پندے را بلی پندے سرا پندے و پندے سرا یو دے شی بیا بیا لپا چرلو تڑی اوستر کی بیا بندی شی نا پتا گا وقتی و پوشی جی را دنیا خوا کاخیرتا ولی الہ رب بکار اخپل رب حکم تا یو میزن پتا گا را چیدا پندے برگشوی المساق و ارتلل بی لاڑ بل جائے تو رسید التب سنگ چلی فلا صدقا ولا صلام نے رشتے نے گن لے حق دینو عقیدے خراب ہوا ولا صلا نے چرت منس کڑے بدمل ہو ولا کن کذبا لیکن دروغجن نے گن لو قرآن و حق دینو بتولا ڈڑے کڑے واد اللہ دا احکاماتو دا من الام دے پا دنیا کے کارو نو عقیدہ خراب ہو عمل خراب ہو اخلاق خراب ہو سرد دے سما زہب لالی بیا بات اخفل کورتا یتمتا چد فخر دلو یہ ڈک قدم بے کے خود ہو نگڑے ہو غرور ہو پکے اگر نور نیکان ہو مکھ کی تیرچو سورت تور کے چھ فی اہل نا مشفقین ہو اگی پخفل کور کے ڈر یری دلو دے نہیں یری دے نگڑے دے دے چکور تین پنکھرو روان دے پکڑے دو روان دے اولا لکا فا اولا تبایی رستار پارا بیا ام تبایی رستار پارا کارون سلور دیکن صدقا سولا کذبا تولا دا سلور نری شوی نو دا دیو جنبا دیده که بیا بیا اولاوی او سلور زربا اولاوی سلور کارون آره او سر بیلا گئے اولا لکا فا اولا تبایی رستار پارا برقیده بکن فا اولا نو بیا ام تبایی رستار پارا بدمل وی سم اولا لکا بیا کم بختی رستار پارا کم بخت بدبختا قرآن لنوی را نزدی شوی فاولان بیا تبایی رستارا پارا دا اللہ احکاماتنا لی ڈڑا کڑیوا آیا سب الانسانو اللہ نجمع ازاما او این یترکا سودا آیا گمان کی دکا انسان چی دی وپری خودی شی بیکارا و مومل دیویگن چی دایا ونا دا بس کٹ شوی و خبر ختم شوا اچی مر شوی نی بس کسی لڑا ختم شوا وست شو رو شوا شستر گره پتی شوی نخکار شوی خبر داغا دینا شو رو دا بیا اس صورت ختمی گنو اول دعوے تے واپس کی علم یکو نطفتن آئے نو دا انسان نطفتن نطفه من منی جن د منی یمنا چې چول شوا پر هم د مور کې دایره د دې بچی کما مور وا داغه پر هم کې چې کما نطفه تل دراینا دا بچی پیدا ره دا دلیل د قیامت ثم کان علقتن بیاشودا د وینه یو ټوټه فخلقان پیدا کا الله تن داس خل انسان فسوا ناندا مونې ولهم برابر ورکو یوس بمه چې څنګه ده نه بلاک شاندا ایو شونډه چې څنګه ده نو مکه شانتی را بل داس خوګه استرګا ا کيو یو شان او بلبل شان نو بکاټون فجعل من الزوجين الذكر والانثى وی ګردو دغه انسان نا یا دغه منه نا الزوجين دو قسمه الذكر والانثى نارینه او زنانه یو ساس کې رمانه د انسان د مذکر د مؤنث کم خوونه دی اوازونه دی عادت او اطوار دی د مخ او د سینې اندازر ټول عدل بدل دی ادا د یو ساس کې نه الله پیدا کړل سو الیسا ذلک بقادر آینه دی دکا ذات او طاقت لرون کې پدې الان یحیی الموتا چې دوباره و پیدا کی دا مړی ولینا الله پدې باندې قادر دی. سورۃ الدهر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صورت یو زل لستو نو نو پی نادر شو ایو تور سڑے راغلو او دا نبی علیہ السلام نے ستا پوسو نکولو نو عمر سے بتا او غصہ شو چھ بس کا پیغمبر تنگا وما ازی بے پیدی تا پوسو نکے نبی علیہ السلام بتاوی دعو یبن الخطاب فریئے دا تا پوس کی دا صورت بیا نادر شو او غصڑے وو ناغس اغسڑیم شورو اکڑلا او نبی علیہ السلام ام لستر قرآن ورتا دیکھ اس روز تو دا جنت تذکرے رازی دا جنت تذکرے چی شورو شوی دا سڑی ساور تا دیر خوش آلینا نبی علیہ السلام او فرمائلو دا جنت دا شوک دا وجی سڑی رو وردی دا لارو تنگ ورتا نشو تفسیر قرطبی کے دا واقع را عمر سے بودلی دو تی تور رنگ تا گورے دن پک سونا اخلاص ہو کارڈو سپینشر کار نے سمے پکے خلاصہ دمخ کے نہ ترقی د قیامت بیان سرد نمونونا تخویف اخروی بشارتنا پاخر کے تسلے اور توحید و بیانی چ پدے مسئلہ بجانت تزی سورت رحمان نہ رست سورت نازل شوے دے حل اتا علی الانسان یقیناً اور اغلے دا پدے انسان حین من الدار یو وقت اور زمانے لم یکن شیئا مذکورا چه نو دے سشی چه ذکری اکڑی شی شیئا مقید و مذکورا قید موصوف صفت ہو کلا صرف صفت نفی کی گی اکلا موصوف صفت دوارا نفی کی گی دلتے دوارا نفی کری دی نہ شیئو نہ مذکورو دا سڑے نہ شیئو نہ مذکورو بیا رستو اللہ آدم علیہ السلام خود دے خٹے نہ پیدا کو ادے مثلا دا منے نہ پیدا کو او منی جوڑوا د غنم د دانه نه ا د غنم دانا پرتو دو پټی پویش کې پخاورو کې ا بیا ول زمیدار وبور کولې ا ل باران وبوي او اگانه چلی دلې نور سره پخې دلا سومه پکې رنگا چو نو دغه دانا پکمو کمو زینو کې تکمو کمو زینو د وژن دا غټ شوی دا او هغه تا خړلې دا انسان جوړ شوی دی نو بیا دې هغه ذات چمخ کے تو خور پاواگانو کے پنور اس پمے کے او پوبو کے رزم کے پتل کے اگر اللہ تا دوبارہ نشی پیرا کولے داری بانے رت کی جسانے اشترے انا خلقنا الانسان یقینا منگا پیرا کر دے دا انسان منگا پیرا کر دے ٹومیٹ رکھنے پیرا شوے ہم خلقو من غیر شین ام هم الخالقون من نطفت امشاج داغ نطفی گھڑی وڑی نام یخرجو من بین السلب والترائبو دواڑو گڑا وڑا سلو پیرا کڑ دے نبتلی مون پدبان امتحان کو دیر پار چ امتحان کو ایوکم احسن عملا چ خیستا عمل لچارے لتبلون فی اموالکم و انفسکم فجعلنا او جوڑ کو مونگا دے انسان لرام سمیعا اوریدن کے بصیرن اولیدن کے مکلف میں کو عقل مولور کو انا ہدینا السبیل شریعت قانون میں وتو مخو انا هدینا السبیل یقینا مونگا دتا خونا کڑی دا مونگا دتا اخو دلا السبیل لارا دنے کے او لار د بده اوس دغه غرا ام ما شاکرن یا بده قدردان ګرځي ک پنه کې پس روان شو و ام ما کفور آیا او بے قدر ک بده پس روان شو. امام راضی ته یو استنباط کړی د آیت نه چې عقل د حواس نه مؤخر دی. الله اول حواس پیدا کړی د رستې عقل پیدا کړی ځکه وی ویل ان هدینا والسبیلا بے رستو ویلو ام ما شاکرن و ام ما کفورا هغه بل عقل خپل چلی د چا غو شکر گزاره ته او د چا غو نافرمانه ته ورزی تخفیف اخروی ان اتدنا للکافرین موږ تیار کړی د کافر الله سلاسل زنجیرونه خپو کې به ولاچو باغلال نه تو کو نا سټونو کې به ولاچو و سعیر او ور بل کړی شوی دا ول تیار دی. ان الابرار بشارته یقینا نیکان یشربونا من کاسن دیباس کی من کاسن دکاسونا شراب بوئی کانا مزاجوا کافورا چیبا گڑون داغے کافورا دارق کافورنا کافور ستا ہوئی عینن دا بدل لیتے عینن یو چین بئی یشربو بہا یعنی یشربو منہا اسکل بکید دینا عباد اللہ ایدا اللہ بندگان مومنان چچا کے عبدیتی یفجرونا تفجیرا بیوی باغی لرا چه کمزه غواری بیوال ده جنت خصوصیت داره او دال جنت کرامت داره چه نیرون براغی تابیی گوتا با خوزیه چه پا کم اغار بانده دریاب یا چینا اغا بوتل غواری ناوا پا اشاراتو سرکیگی بلکه پا تصوراتو سرکیگی داول نیکانو یو فونا بین نظره پورا کول دی بین نظره طول منخته نظر منخت ټول واجبات ہو سرسایم ور کولا قربانی ایم کولا او فرض منزونا واجبات ہو دیم سر ترسولو اگر چھتا منخت اکڑی ونا غیم سر ترسولا دا منخت تا چھ معلق ہے جائز دا خو غرن را کچھتا مریض خوشن دا با دیکھ پا خوما جائز دا خو غرن را دا خو تا تجارت کے دا اللہ سرا کترالا مریض خوشن دا با دیکھ پا خوما کنی نی پا خوما او دا حدیث کی راضی چیر بخیل نہ صرف مال اباسی آتے منخ تکوا معلق مکوا مطلق منخ تکوا بس ما منلی سشے ورکمیز بیسا سچلنا کسو اللہ را سر دا کار را را اللہ کی کنکی زبے کوم دا نظر بیاق پل شرائط تھی اول دا چیر کم کار نظر کی اگر جائزی و حلال بھئی کداوی کدا ما کاروشن چیلے و پیر بابا ربوز ما ادا تی شال بروڑم دا پتا چی غوڑے دلے دے ناجائز دا نظر بنا پورا کی جنڈا بنو ریڈیو بنال تا بلی بلکہ دا دے پورا کول گنا دی آسے کر غلط کار منخت او کڑلا چی ما دا منخت کڑے دا نظر میں کڑے دے للہ علیہ چی پلانکی سر با خبر نکم قسم مات کا کفارا ورکا بل شرط والا دارے چی تکم کار دا دے منخت کے اغبا دا اللہ را طرف نواجب نہیں کتو اس دا ہوئے گا نا چه ما دا منخ تکڑه جده ورما دیگر پرد منز کم دا خباسه اونکه او ما دا منخ تکڑه دا چیزه بچه کم دینه دا سار دوره کاتا پرد منز کم درهم دا چه دا امام ابو حنیفه پنیز بیا پکی دا شرط ته چه دا کم کار منخ تکه نظره نو دا غیر جنس نا با یوشه واجبی پا شریعت که مثلا منز ده روجه دا صدقه دا قربانی دا تا دے منخت کولی شی دو رکاتا نفل بک درے را دے روجے بنی سم درے سو روپے بورکوم گڑ والا لوم خود کم یو شی چی داغر جنس نا شرعن یو عبادت مقصودن نا دا کی گی داغر منخت نشک کولی مثلا نو یرا خو کدما پلانکے کارو چا ندبا دا مریض تپوس کو مسپتال کے پروت تیر آغا تپوس لبا زما دا منخت ٹک نرا او کنا زما پلانې کارو چې نکته وګمړ شي نه به جنازې لزم دا منختم ټیک نه را اج کم سمې منخت وی غیر تر رسولې وی غافونا یومن او یری دل دې دا څور دینا کان شرو چې دې چدا داغه غ سختی مستطیرا خورا ورا عاملک و یطعمون الطعام او خوراک ورکوي دی خوراک ورکول ورکوي دی خوراک علی حبی سرا د مینې د خوراک نام هی زمیر تو عام تراجه کلن تنال البر حتا تنفقو چې کم شي خوخ دی هغه ور کی دانه چې زیاتی شي د جمعاتی شي سوی روڑے طالب لے نور کی انا خراب انگولی طالب لے ور کی دا اللہ پلار کے کل شے ور کی چارے بے ور کی مسکینن مسکین لا و یتیمن و یتیم لا و سیرن و قیدی لا او ورتبوی وی بنا خلق پدی زڑکی بدا وائی وی بوتام نا چی دا میں دا اللہ دا رضا را پارتالا در کدا سے بوتا ویم نا زڑکی بے دک کا جذبی چی انما نتیمکم لی وجی اللہ انگا خوراک در کا اتاسو تا لی وجی اللہ خالص دا اللہ دا رضا را پارا لا نورید منکم جزان منگا نوارو استاسو نا جزان سفعلی بدلا ولا شکورا او نا قولی شکر گزاری شکورن قول لے و جزان فعل لے دانا چی تاولا خیرات ورکو او اگا بیا اجری تراغی تاولا سرسائیں ورکڑی دا یہ اگا پلار دیکھو اگا بچی راغی کنا دا جارو بے رواغ استا دا سیل میں بے دا اجری رواغ استا لن طول بے سپاکڑا اتر دیجا کہ مولے کینے آورد میں دلم سلو پیر دکات در کڑی دی دیش دیتوی جزا آنا او لا شکورن پا دیتا مبانی مغا ندی چا بوتوی جزا کرلا کبھی بتاو کنوی تینک یو ویری مچ سکے چا تش مچو داغی پتا مم ندی اننا نخاف من ربنا یقینن منگا یری دود اخفد ربنا او یری گود اخفد ربنا یومن دا داتی وردنا عبوسن چا سخت ترورا خمتری را و دیرت را خرام فوقاهم الله شر ذلك اليوم نبچو ساتل دی اللہ دا سختی را دغی وردنا دیتا بھی دفر مضررتو ولقاهم جلب منفعتو او ور ایک دیتا ورکی وقل اگر مازین تعبیر پا دیکھی کہ چیقینی دا نظرتنا تازگی دا مخنو و سرورا خوشالی دا زرونو و جزاهم دغ بدلی دا دیدی بی ما صبرو پا دی وجا چیدی ٹنگ پا دی شو پا دین باندی جنتنا داخلی با دی جنتا و حریرا اغن دی با دی تری خما ارے اسر وجودا فیلو باسی متقینا فی آل الارائکو تکیا گانے لگو ان کی بئی پدی جنت کی پا پالنگونو نلمرے کنا اور غفور الرحیم میں المزن ظلم من غفور الرحیم لا يرون فیها شمسا ذات حال کے چنبوینی پا جنت کے انور ولا زمہریرا نسخت سڑ دی اسم بڑیر نار ملی برابر ادا سے وقت بھی رکھتا سار دا منسیو چھ انور نی خطری ودانیتا علیہم زلالوها دا عطف دے پلا یرون باندے متقین فی آل الارائک تکیا گانے بے لگولی ودانیتا علیہم زلالوها اور آٹیٹی بے پدی باندے جنتیانو باندے زلالوها سوری دا دغی ونو و زللت خطوبوا تزلیلا اور آکوزی شوی را ٹوٹی شوی بئی خطوبوا دا غی غنچکی تزلیلا پر آٹوٹی دلو سرام تا دا پا اختیار کے بے چسنگ استعمالی نے استعمالی بے دانا چی دے بگنے انہیں تا ورخی جی و مالتا برا شکی و یطافو علیہم خوراکی اوک کو ولی دسکاک انتدام با پکی نہیں یو پکی و یطافو علیہم گردولی بشی پدی باندے سوک بے گرزی نو ذکر ویرازی چھے علکانو ولدانو بل دے بوی وسو فیتوف علیم ولدانو علکان بے گرزی بیانیت من فزتنو پاغیس رو سراد سپینو ذرو واقوابنو او داس او پیالے کانت قواری را چھوی با اغر شیشے قواری را من فزتنو شیشے بید سپینو ذرو اشکال لے چھے اموے شیشی دی اموے شیشی دی سپینو ذرو سپینو ذرو کو شیشی نی شیشہ جان لے اور سپندر جان لے دے سنگ وچ قواری را من فزت نو ادا سے بھائی قواری را شیشے بھائی پس پائے کے من فزت نو اور سپن زر غن تک بھائی پس پن والی کے جوڑے شی بھائی سپن زر نا لک صفائی او سپن والے او پکڑے پ اعلی درجہ کی قدروا تقدیرا انداز کی وی دی پاندا دا قول سرا دل تک کل کل یو تن یو بوتل اس کی لغن تک فری دی زړی کیږي نو پری دی ولی رواج جوړ شوی چې ګډ به پکې پری دی او کله کله داسې چې زړی غواړي چې یو بل بوتل هم روړي خو هغه ته خو یو بوتل لوړي نه سیوا خو دویم بوتل نه روړي یعنی کله ته بچ کیږي سیوا شي اکله نور ضرورت دی هلته به داسې نه بچ سونه ضرورت دی د هغې مطابق باټومیټک برابرېږي ویسقونا فی اسکول بشي دی باندې پدې